Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 18 lipca i 6. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Decyzja sądu pierwszej instancji nie kończy sprawy posła Romanowskiego, mówi prokurator generalny. W Krakowie odbyło się pożegnanie Jerzego Sztura. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie znieważenia żołnierzy na granicy. Konsekwentne działania w sprawie posła Marcina Romanowskiego i Funduszu Sprawiedliwości zapowiada prokuratura. Decyzja sądu o zwolnieniu z aresztu polityka suwerennej Polski nie przekreśla całego śledztwa, powiedział minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. Więcej o tym Karol Darmoros. Prokuratura oczekuje na pisemne uzasadnienie postanowienia sądu w sprawie zwolnienia Marcina Romanowskiego. Od momentu otrzymania dokumentacji będzie mieć 7 dni na ewentualne odwołanie, którego złożenie zasugerował już minister Adam Bodnar. Mamy nieprawomocne postanowienie sądu pierwszej instancji. Teraz sprawa będzie przedmiotem wyjaśnień, później będzie orzekał w tej sprawie sąd drugiej instancji. Adam Bodnar dopuszcza też scenariusz, w którym to prokuratura wystąpi jednak o uchylenie immunitetu członka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Minister nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o aktualny status procesowy Marcina Romanowskiego. To nie jest do końca jasne, jaki jest status tego pisma, które zostało sformułowane przez przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w stosunku do działania organów władzy polskiej. Prokurator generalny zapowiedział też spotkanie z zespołem prokuratorów prowadzących sprawę Funduszu Sprawiedliwości. Ta grupa śledczych ma zostać poszerzona. Karol Darmoros, Polskie Radio. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie wyklucza swojej dymisji w związku ze zwolnieniem z aresztu posła Romanowskiego. Jeśli popełniłem jakiekolwiek błędy, odpowiedzialności nie będę unikał, zapowiedział prokurator. Śledczy z Zamościa przedstawili zarzuty byłemu europosłowi PiS Ryszardowi Czarneckiemu. Jak mówi rzecznik prokuratury Rafał Kawalec, sprawa dotyczy tzw. kilometrówek. Chodzi o zdarzenia z okresu od czerwca 2009 do listopada 2013 roku, które były przedmiotem zawiadomienia skierowanego do prokuratury przez Europejski Urząd do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych. Chodzi o zdarzenia związane ze złożeniem wniosków o zwrot kosztów podróży, których w ocenie prokuratury podano nieprawdę co do odbywanych podróży służbowych i liczby przejechanych kilometrów. Z kolei służba kontrwywiadu wojskowego zawiadomiła prokuraturę w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka. Chodzi o ujawnienie dokumentu dotyczącego planów obronnych sił zbrojnych. Więcej o tym w kolejnym serwisie Trójki. W Krakowie odbyły się uroczystości pogrzebowe Jerzego Sztura. Urna z prochami wybitnego aktora, reżysera i pedagoga została złożona w jego rodzinnym grobowcu na cmentarzu rakowickim. Wokół grobu zgromadziła się nie tylko rodzina, ale też przyjaciele i współpracownicy. Aktora żegnała m.in. Agnieszka Holland. Najbliżej byliśmy w czasie naszej wspólnej młodości i wtedy był tak niebywale żywy, witalny, ciekawy wszystkiego, a jednocześnie dyrygujący wszystkim. Swoimi wspomnieniami dzielił się także aktor Olgierd Łukaszewicz. Potrafił bardzo łatwo przechodzić z tonacji w tonację. Z czegoś bardzo serio, bardzo odpowiedzialnego. Żart. Gdy urna z prochami aktora była składana do grobu, zabrzmiał utwór Koniugacja Magdaleny Umer do tekstu Haliny Poświatowskiej. Na cmentarzu rakowickim nie zabrakło również ostatnich długich i gromkich oklasków dla Jerzego Sztura. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jerzy Sztur zmarł 9 lipca, miał 77 lat. Obywatele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Nowej Zelandii są wśród osób ukaranych mandatami po incydencie we wsi Wyczółki przy granicy z Białorusią. Dwie osoby usłyszały zarzuty m.in. zorganizowania bez zezwolenia imprezy powodującej utrudnienia w ruchu. Na nagraniach w internecie widać grupę młodych osób, które wykrzykują w stronę żołnierzy wulgarne hasła. Mówi rzecznik tamtejszej policji Tomasz Krupa. Policjanci nałożyli już 15 mandatów na osoby, które dopuściły się wykroczeń, ale to nie są oczywiście jedyne czynności, ponieważ mamy też osoby, które już usłyszały zarzuty w związku z popełnionymi wykroczeniami i zostały przesłuchane w charakterze obwinionych. Dwójka obcokrajowców, te osoby odmówiły przyjęcia mandatów, w związku z tym policjanci zatrzymali paszporty tym osobom, wezwali je dzisiaj do jednostki policji, gdzie wykonają czynności, no i tutaj zostanie zastosowany tryb przyspieszony w sprawach o wykroczenia. Tomasz Krupa dodał, że dochodzenie w tej sprawie trwa i niewykluczone są kolejne zarzuty. Upały dają się we znaki nie tylko na Podlasiu. Nasz reporter ma propozycję dla tych, którzy szukają nieco chłodniejszych miejsc wypoczynku, a nie chcą rezygnować z letnich atrakcji jak morskie kąpiele. Szukający chłodnych plaż mogą wybrać się do Wielkiej Brytanii. Turyści chętnie odwiedzają plażę Menon Wharf Beach na południu Anglii, gdzie średnia temperatura to około 19 stopni. To idealne miejsce do pływania i nurkowania w lazurowej wodzie. Stosunkowo chłodne miejsca można znaleźć też w Niemczech. Jedną z polecanych plaż jest ta w Heringsdorf na wyspie Uznam. Latem można doświadczyć tu przyjemnego ciepła, a średnia temperatura wynosi 19 stopni Celsjusza. Cieplej, ale nie upalnie. Do 27-28 stopni Celsjusza jest latem w Jurmale, niedaleko Rygi. Turyści wypoczywają na plaży z białym piaskiem, a za plecami mają sosnowe lasy i torfowiska. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jak patrzę na pogodową mapę Polski, to wygląda to naprawdę przyjemnie. Od 22 do 29 stopni Celsjusza, ale przeważnie około 26-27. Miła odmiana od ponad 30-stopniowych upałów, ale jeżeli zagłębimy się w tę prognozę, to pojawiają się też małe problemy. Poza tym, że w dzień zachmurzenie mało i umiarkowane, to lokalnie nad samym morzem, a także na krańcach południowo-wschodnich może być okresami duże i wtedy mogą pojawić się przelotne opady deszczu. W Tatrach i w Bieszczadach możliwe są nawet burze i w czasie tych burz porywy wiatru sięgną 70 km na godzinę. Jest 6:06. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, w czwartek. Ta pogoda, która zrobiła się wczoraj znacznie bardziej znośna, ma z nami zostać do końca weekendu, choć w niedzielę chyba upały wrócą i mówiąc upały mam na myśli ponad te 30 parę stopni Celsjusza. Dlatego należy się tą wyjątkowo niską 25-27 stopniową temperaturą cieszyć. Audycję realizuje Anna Regulska, wydaje ją Bartosz Bielecki, przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna, Michał Matus, kłaniamy się. 22 i 7 trójek. To telefon do studia, proszę dzwonić i w sprawie upałów i każdej innej zawsze chętnie oddam Państwu kawałek anteny. A teraz coś, co nas wszystkich postawi na nogi. Yeah! Kawa zrobiona? Mam nadzieję, że Państwo się już odrobinę obudzili. Jest 6:10. Dziś zapraszamy do Trójki, zajmiemy się mieszkaniami, które stoją i czekają, aż tylko ktoś zechce w nich zamieszkać. Ile takich jest w Polsce? Ile w samej stolicy? Można się zdziwić, bo gdyby je zasiedlić, to spokojnie populacja największego polskiego miasta mogłaby urosnąć o 10%. W ubiegłym roku oddano około 220 tysięcy nowych mieszkań. Jak porównamy to do 100 tysięcy pustych mieszkań, które są w samej Warszawie, no to robi jeszcze większe wrażenie, jak duża jest to skala pustych mieszkań. W poranku zajmiemy się też toaletami i dostępnością do nich, bo temat to ważki, szczególnie w wakacje, co potwierdzają okolice nadbałtyckich plaż. Jest pewien sposób pozwalający na poradzenie sobie z tym problemem i o nim jeszcze przed 7:00. Myślę, że byłaby to pomocna rzecz, ale to świadczy o tym, jak jest źle. Żeby szukać przez Wi-Fi toalety w mieście, takim jak Warszawa, no, powinniśmy tego szukać. Szykujemy się też do igrzysk, wspominając najwybitniejszych polskich olimpijczyków. Kulej, jeszcze jakieś 1,5 minuty, minuta 20 sekund, atakuje Kubańczyk, Kulej przybiera. Do tego zajrzymy za południową granicę, posłuchać o czeskim zbiorze złych nawyków. Co można zarzucić Czechom, co sami sobie zarzucają? O tym usłyszą Państwo w ten poranek, który myślę też, że może być dobrą okazją do tego, by zrobić taki rodzimy spis złych nawyków. Jakieś propozycje? 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić, skompletujemy coś naszego. Za moment zajrzę do dzisiejszej pracy. Nieco później sprawdzimy, jak upały odbijają się na tym, co w morzu. But it's still the same. Czternaście minut po godzinie 6:00. Przegląd prasy. Zajrzę dzisiaj do pulsu biznesu. Po ubiegłorocznym skoku o 34%, teraz rynek zagranicznych wycieczek nam rośnie o ponad 20%. Tur operatorzy zacierają ręce, choć marże mają być niższe. O tym informuje Puls Biznesu w swoim czwartkowym wydaniu. W tym roku na wakacje samolotem z biurami podróży może wyjechać nawet 5 milionów Polaków wobec 4 milionów, które wyjechały w 2023 roku, gdy ta liczba urosła aż o 34%. Tylko w pierwszym kwartale na wycieczki czarterem zdecydowało się ponad 1 350 000 osób. O tym pisze Puls Biznesu. Nasz kraj jest piątym co do wielkości producentem rowerów w Unii Europejskiej, a naszych rodaków w zamiłowaniu do jednośladów mają wyprzedzać tylko Holendrzy. O tym pisze Puls Biznesu także. We wszystkich państwach Unii Europejskiej produkuje się co roku prawie 15 milionów rowerów i spora liczba z tych wszystkich 15 milionów wyjeżdża z fabryk w Polsce. Ponad milion rowerów, ponad 7% całej unijnej produkcji. Za to odpowiadają Polacy. A jeśli chodzi o używanie tych rowerów, a nie tylko ich produkowanie, to też całkiem nieźle to w naszym kraju wygląda. W Pulsie Biznesu podkreśla się, że Polacy należą do najgorętszych miłośników dwóch kółek na kontynencie. Jeśli oczywiście za wyznacznik tego uzna się częstotliwość, z jaką korzystają z rowerów, albo z jaką przyznają się do korzystania. Okazuje się bowiem, że co najmniej dwa razy w tygodniu na jednośladzie jeździ aż 36% Polaków. Pod tym względem wyprzedzają nas tylko Holendrzy. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Dla ciebie to jest proste. Każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Jest 6.19 w czwartek. Wczorajszego wieczoru, choć zwykle w środę po godzinie 21 na trójkowej antenie pojawiają się białe szumy, mieliśmy wyjątek. I to nie byle jaki. Studio imienia Agnieszki Osieckiej odwiedził Robert Cichy, który w ramach prezentacji swojej nowej płyty Spacer po Warszawie zagrał w naprawdę dobrym towarzystwie. Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Chciałbym Państwa zaprosić na muzyczny spacer po Warszawie. A zaczynamy od ulicy Nowolipki. Ania Dąbrowska. Melodia przyszła mi oczywiście od razu, często tak mam, że mi melodie przychodzą od razu, natomiast tekst to było rzeczywiście wyzwanie. Starałam się w ogóle wejść w tą rolę takiego człowieka, który być może wychodzi na spacer tutaj i obserwuje, a być może się kiedyś tutaj zakochał. Ulica Dobra, Piotr Zioła! Te tekst do piosenki o ulicy Dobrej. Gdzieś przeczytałem, że przed wojną na tej właśnie ulicy znajdowało się wysypisko śmieci, a nazwa Dobra jest nazwą ironiczną. Umiejscowiłem tam głównego bohatera, który wraca z jakiejś nieokreślonej przeszłości do miejsca, które dobrze zna, ale jednak nic nie jest już takie samo i szuka tam bliskich, ale okazuje się, że jest tylko duchem, a wszystko jest bardzo ulotne. A teraz zapraszam Was na ulicę Wilczą. Robert Gawliński. Taką legendę znalazłem tutaj burmistrza 17-wiecznego, pana Drewno, który podobno został nieśmiertelnym, kiedy wyprowadził śmierć pod postacią młodej kobiety z Warszawy. A tak naprawdę piosenka jest chyba o młodym mężczyźnie, który jedzie bić się z Rosjanami na Ukrainę i po prostu chce odnaleźć swoją największą miłość, aby się z nią pożegnać i pojechać na tę wojnę. Wielkie dzięki, kochani. Dlaczego ten koncert był wyjątkowy? Po pierwsze, że był w trójce. Po drugie, dlatego, że pierwszy raz grałem chyba z tak wieloma po prostu osobami na scenie. To było niesamowite, dlatego, że 10 różnych artystów, po pierwsze też różnych, mówmy się. Tutaj byli ludzie z całej po prostu plejady stylistycznej, można powiedzieć, gatunkowej. I to było niesamowite, że oni się weszli na scenę i po prostu razem zbudowaliśmy fajną jedną rodzinę. Ania Wąbrowska z Nowolipek. Baranowski z Nowolipek. Piotr Zioła, Karolina Czarnecka, Kev Fox, Natalia Nykiel, Robert Gawliński, Barbara Brońska, Magdalena Dubrowska, Marzena Ugorna. Naprawdę, zestaw całkiem przyzwoity, a koncert odbył się we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Jeśli chcieliby Państwo usłyszeć całość, to niebawem będzie do obejrzenia na kanale Trójki w serwisie YouTube, a tę muzyczną przystawkę przygotował dla Państwa Michał Kowarski. Ja przypominam telefon do naszego studia 22 7 trójek. Proszę dzwonić w sprawie każdej. Dziś będziemy się przyglądać czeskiemu spisowi złych nawyków i kompletujemy polski. Domyślam się, że jeśli dojeżdżają Państwo do pracy samochodem, to parę złych nawyków zdążyli zauważyć. Ja mogę dodać ten z ruszaniem spod świateł. Gdy się śpieszę, zawsze go zauważam. I się zastanawiam, dlaczego ludzie nie ruszają, jak włącza się zielone światło, ale dopiero wtedy, gdy ruszy samochód tuż przed nimi. Mam wrażenie, że spowalnia to ruch na drodze. Okropnie. A Państwo to zauważają? 22 i 7 trójek.

the groovy. Żałuję, że nie siedzę za kółkiem. Przy Apollo 440 jeździ się znakomicie. Oczywiście, jeśli się jedzie, a nie stoi w korku. Takiego przebywania za kółkiem nie zazdroszczę. Na temat złych nawyków chciałem powiedzieć tylko jeden, który od razu mi przyszedł do głowy, jak pan redaktor powiedział, ruszanie z świateł. Jazda środkowym pasem, tak zwani środkowo-pasmowcy. Niezależnie z jaką prędkością, zawsze środkowym pasem. Dziękuję bardzo i pozdrawiam, miłego dnia. Zbieram dzisiaj złe nawyki, skoro Czesi mogli, to ja też. O tych czeskich kilka informacji w dzisiejszym zapraszamy do trójki, a państwo mogą dzwonić i opowiadać o tych naszych złych nawykach. 22 i 7 trójek. Wcześniej jednak, zanim te czeskie się pojawią, zajmiemy się sytuacją, w której mamy dużo mieszkań. Część z nich to pustostany. Ma to związek z wysokością czynszu i opłat za wynajem i opłacalności inwestycji w mieszkania. Dlaczego ludzie wolą ponosić koszty czynszu i utrzymania zamiast wynająć? Może po prostu prawo jest tak skonfigurowane, że ludzie boją się wynajmować tych mieszkań, wolą ponosić straty. Może tu jest przyczyna, a jednocześnie czynsze są drogie. A co państwo myślą na ten temat? 22 i 7 trójek. I'm doing business. Do godziny 7 zostały jeszcze 22 minuty. Pora na temat, który może nieco drażnić tych, którzy szukają mieszkania, które chcieliby kupić. W ogłoszeniach mieszkań trochę jest, ale potrafią znikać ze spisu, zanim się człowiek zdąży zdecydować, a ceny tych mieszkań? Szkoda gadać. Mam czasem wrażenie, że wystarczy odświeżyć stronę internetową i już są wyższe. Jak przy tym pomyśli się o pustych mieszkaniach, które stoją i nikt z nich nie korzysta, w Warszawie takich mieszkań może być 100 tysięcy. Tak wylicza Stołeczna Wyborcza w oparciu o zużycie prądu. Więcej o tych pustych lokalach opowie teraz Państwu Jacek Frenzel. W polskim systemie prawnym nie ma definicji pustostanu. Główny Urząd Statystyczny przyjmuje, że są to mieszkania niezamieszkane, a Fundacja Habitat używa definicji pustostan, czyli mieszkanie, lokal lub budynek nieużywany co najmniej 12 miesięcy. Według danych GUS jeszcze z 2021 roku w całej Polsce takich pustych mieszkań było aż 1 800 000, a w samej Warszawie 200 tysięcy. Mówi Jarosław Sadowski, główny analityk Expandera. Nowsze dane z 2023 roku dla Warszawy sugerują jednak, że jest to bliżej 100 tysięcy pustych mieszkań. Metodologia jest bardzo ważna. Jeżeli osoba pracuje w innym mieście, na przykład ktoś mieszka w Lublinie, natomiast pracuje w Warszawie i przynajmniej dwa razy w miesiącu przyjeżdża na weekend. Dr Krzysztof Markowski, ekonomista, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie. Wówczas wpisuje tam, gdzie aktualnie mieszka. Czyli inaczej mówiąc, mogła ta osoba wynajmować mieszkanie w Warszawie, natomiast jej dane spisowe były w mieszkaniu rodzinnym w Lublinie. No i mamy jedną z przyczyn, ale są też inne. Albo mieszkanie oczekuje na zasiedlenie, albo wobec niego toczy się postępowanie sądowe lub egzekucyjne, albo mieszkanie jest złego stanu technicznego, albo jest przeznaczone do remontu, albo jest przeznaczone do wyburzenia. I według naszych badań, jeżeli chodzi o rok 2022 ogółem w Polsce, tego typu mieszkań było 146 tysięcy 201. Jak widać, problem z pustostanami w Polsce jest dość poważny. Bardzo upraszczając, około 80% budynków i mieszkań jest w rękach prywatnych. Dr Mateusz Piezga, specjalista do spraw przekształceń pustostanów, dyrektor śląskiego oddziału Habitat for Humanity Poland. Zdecydowana większość tych mieszkań to są mieszkania w rękach komercyjnych. I to wcale nie jest tak, że większość z nich potrzebuje generalnego remontu, ponieważ spora część z nas traktuje mieszkanie jako sposób do zabezpieczania kapitału. Stąd trendem dzisiaj jest to, że zamożniejsze osoby kupują mieszkania po to, żeby one po prostu stały puste. Nie jest żadną tajemnicą, że inwestycja w nieruchomości jest jedną z najbardziej efektywnych. Wiele osób może się zastanawiać, jak to się dzieje. Tutaj ciągle jest mowa, że brakuje nam mieszkań. Mamy wciąż bardzo duże liczby oddawanych mieszkań. W ubiegłym roku oddano około 220 tysięcy nowych mieszkań. Jak porównamy to do 100 tysięcy pustych mieszkań, które są w samej Warszawie, no to to robi jeszcze większe wrażenie, jak duża jest to skala pustych mieszkań. W dużej mierze to mogą być też mieszkania, które czekają na sprzedaż, czyli zostały na przykład odziedziczone, czy ktoś kupił sobie już nowe, większe mieszkanie, no i jeszcze nie zdążył go sprzedać, albo czeka, bo w takich sytuacjach, kiedy ceny rosną, taką decyzję o sprzedaży można odsuwać w czasie. Jest też problem dotyczący mieszkań komunalnych, ale tu często samorządom brakuje pieniędzy. Są też i takie sytuacje, gdzie nie jest wyjaśniona sytuacja prawna i toczą się po prostu latami różnego rodzaju spory, które powodują, że osoba, która jest właścicielem części tej nieruchomości, nie jest w stanie nic z nią zrobić dalej. Według dziennikarzy Wyborczej na podstawie informacji Stoena w Warszawie w 2023 roku było blisko 97 tysięcy umów z prywatnymi odbiorcami mieszkań, które miały roczne zużycie prądu poniżej 500 kWh, co sugeruje, że mogły być puste przez znaczną część roku. Według informacji koncertu E.ON w Warszawie jest ponad 36,5 tysiąca mieszkań, które rocznie zużywają prądu mniej niż przeciętna lodówka. Sądzę, że to nie ze względu na wyjątkową energooszczędność ich właścicieli. 22,7 trójek. Proszę do nas dzwonić. Zbieramy dzisiaj zestaw złych nawyków. Jest z nami pan Artur z Łodzi. Dzień dobry. Kłaniam się, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Proszę tylko ściszyć radio gdzieś tam z tyłu, bo słyszę, że wraca nam pan podwójnie. I proszę powiedzieć, z jakim złym nawykiem do nas pan dzwoni? Zły nawyk, taka czarna plaga, to chyba brak kierunkowskazów kierowców naszych. To jest nagminne. To jest, oni, ja wiem, że oni wiedzą, kierowcy, przede mną, gdzie jadą, ale ja nie wiem, co on za ruch wykona. Myślę, to jest ten taki problem nasz czarny, taki nawyk. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Miłego dnia dzisiaj życzę. Dziękuję pięknie, kłaniam się nisko. Jest z nami też pan Sebastian z Nawiercia, z Zawiercia, który również złe nawyki zbiera. Co pan dzisiaj do tej kolekcji dopisuje? No ja dopisuję do kolekcji po prostu takie dwa, które zauważyłem. Pierwsza sprawa to jest temat na autostradzie, jak jest zwężenie z dwóch pasów na jeden. Dlaczego po prostu wszyscy jadą tym pasem, który się zwęża do samego końca? Znaki są wcześniej, informują one nas o tym, że będzie taka zwężka, co najmniej, nie wiem, jak to w przepisach jest, tak 7,5 kilometra przed tą zwężką jest czas, żeby zastosować jazdę na suwak, spokojnie sobie wjechać. Jechać może wolniej, ale jechać. A generalnie po prostu wszyscy jadą do samego końca i próbują po prostu znaleźć tam swoje miejsce, to moim zdaniem to tak w 60% powoduje ten korek, nie ta zwężka, tylko po prostu to wjeżdżanie tam, gdzie nie trzeba, moim zdaniem. No. A drugi taki nawyk też właśnie, jeśli chodzi o jakieś zatory, to jest po prostu, dlaczego jak jest jakieś zdarzenie na drodze, po prostu każdy jedzie i się przygląda, co się stało. To zauważyłem, po prostu zwalnia do 20 i po prostu patrzy, co się stało, nie pomoże, a obserwator, no jak to u nas, każdy obserwator, a nikt ręki pomocy nie wysunie. No takie moje spostrzeżenia. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich, którzy wrócili do trójki. Dziękuję, panie Sebastianie. Pięknie. 22,7 trójek. Proszę dzwonić i opowiadać o złych nawykach. Robimy spis. Nie muszą to być tylko te nawyki drogowe. A wracając do tego związanego ze zwężającym się pasem, ja czasem... Muszę powiedzieć, lubię ten zły nawyk Polaków, bo ja wtedy sobie tym pasem, który się dopiero ma zwęzić, jadę do samego końca i elegancko, zgodnie z przepisami, na suwaczek wjeżdżam te kilka samochodów wcześniej. To dziś na głupotę mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić dwukropek. Błażej Król, Nic nowego w trójce. 6:48 na zegarach, a my teraz zajmiemy się toaletami publicznymi. Choć pojawiają się nowe, to jednak jest rzadkość w polskich miastach. Chyba że weźmiemy pod uwagę te największe, akurat jesteśmy na przykład w pobliżu dworca. W przeciwnym razie, w potrzebie, możemy mieć problem. Rozwiązaniem mogą być aplikacje wskazujące na mapie sprawdzone miejsca. Przyjrzał się im Kuba Witkowski. Pamiętam ten zachwyt. Maria, to jest jakby luksusowo. Owszem. Pierwsze wejście do wyremontowanych toalet na dworcu centralnym robił wrażenie i robi nadal. Ale co z tego, skoro 2-3 kilometry dalej z toaletami w Warszawie w ogóle jest problem? No tak, to jest temat rzeka, rzeczywiście. Jest ich za mało. Ciężko, tak. To się zgodzę z koleżanką, że mogłoby być lepiej i więcej, zwłaszcza w kontekście dzieci, to jest odczuwalne. Dlatego ten, kto często porusza się w przestrzeniach miast i to całej Polski, ma w głowie mapę takich miejsc, gdzie w miarę bez problemu można załatwić te potrzeby. Byliśmy przed chwileczką w parku na górze, była fajna toaleta publiczna, płatna, 2 złote, taka właśnie samoczyszcząca się. Takie automatyczne drzwi i to super są, no bo to nie ukrywajmy, że to nie spełnia jakoś specjalnie standardów. Niestety bywa i tak, że toaleta jest, ale nie publiczna, do tego płatna i to za niemałą kwotę. No chyba, że jesteśmy klientami restauracji, tak jak w Kołobrzegu. No taki zasadek jest, nie? Wypowiedź dla Radia Koszalin. Tak mam przykazane zrobić i po paragonie sprawdzać, nie? Z dzisiejszą datą na przykład, nie? Ale każdy, kto już nie ma paragonu, płaci tu 10 zł. Biedny więc ten, co musi, lub jego pociecha nie daje rady. No my jednak korzystamy z natury, powiem to wprost. I tu z pomocą przychodzą dostawcy aplikacji. Jeśli wejść na googlowski sklep Play czy aplowski App Store, można trafić na przykład na wyszukiwarkę WC czy program Gdzie jest Tron. Myślę, że byłaby to pomocna rzecz, ale to świadczy o tym, jak jest źle. Żeby szukać przez Wi-Fi toalety w mieście, takim jak Warszawa, no, powinnyśmy tego szukać. Pytanie, dlaczego w dobie XXI wieku tych toalet jest tak mało? Jeżeli mówimy o tych toaletach automatycznych, no to nie są tanie urządzenia. Tłumaczy Karolina Kwiecień Łukaszewska ze stołecznego zarządu Zieleni. Też nie daje się tak postawić od tak, bo to jest cały proces budowy takiego obiektu. Tu mamy granicę od 600 tysięcy do nawet miliona. To wszystko w zależności od tego, czy w danej okolicy znajduje się przyłącze wodno-kanalizacyjne. Jak się okazuje, problem urósł wręcz do rangi politycznej, a przynajmniej tak jest w stolicy. Ja bym chciała być taką wiceprezydentką od małych i wielkich spraw, chociażby od toalet. Obiecała w radiu RDC tuż po wyborach samorządowych nowa wiceprezydentka Warszawy Adriana Porawska. Że wychodząc na spacer, nie będziemy musieli myśleć o tym, a co będzie, jeśli za 15 minut nasze dziecko będzie chciało pójść do toalety. Temat, i to już od lat, podnoszą też kierowcy ciężarówek. Oni szczególnie mają na co narzekać. W końcu w trasie spędzają 2/3 miesiąca, a na postojach nie mają łatwego życia. 3 parkingi zjeżdżam, nie ma gdzie ustać, w godzinie 18, co ja mam zrobić? Jak już znajdą miejsce, to wizyta w toalecie też nie należy do miłych. Jest w nich brudno i nierzadko brakuje ciepłej wody. Nie mówiąc już o warunkach dla kobiet, które coraz częściej też siadają za kierownicę ciężarówki. Są to warunki niegodne, nieludzkie, prawda? Zwraca uwagę Maciej Wroński z organizacji Transport i Logistyka Polska. My sami nie życzylibyśmy sobie mieć czegoś takiego na co dzień, a kierowca musi to po prostu znosić. Dlatego Transport i Logistyka Polska i inne tego typu organizacje domagają się prawnego uregulowania warunków, jakie powinny spełniać miejsca postoju i załadunku ciężarówek. Kiedyś gdzieś mignęła mi informacja o państwie, gdzie publiczne toalety są darmowe i z każdego miejsca w mieście musi być maksymalnie 10 minut piechotą do najbliższej. Brzmi zbyt pięknie, żeby mogło to być prawdą. Od 2 tygodni Gliwice na przykład mają w Polsce darmowe publiczne toalety. Przeciętny mieszkaniec pewnie nie odczuwa kiepskiej dostępności takich miejsc wyjątkowo często, ale jest taka grupa osób, jest niemały zestaw chorób, który sprawia, że ten problem uniemożliwia normalne funkcjonowanie. I myślę, że takie nierobienie darmowych, dostępnych toalet miejskich zaliczyłbym do złych nawyków, które dziś kolekcjonuję. 22 i 7 trójek, proszę dzwonić i opowiadać o złych nawykach, które państwo w swoich okolicach dostrzegają i chętnie by się ich pozbyli ze swojego otoczenia. Ja dorzucę jeszcze jeden od siebie. Pakowanie wszystkiego w plastikowe torebki w sklepach. Każda rzodkieweczka, każdy pomidorek, cytrynka, każdy banan, wszystko w oddzielnych torebkach, które po przyjściu do domu potem od razu lądują w koszu, a środowisko cierpi na tym potem. Torebka wystarczyłaby jedna albo dwie, zdecydowanie mniej. 22,7 trójek. Foster the People, Pumped Up Kicks, 3,5 minuty do godziny 7. 22,7 trójek to telefon do studia. Zbieram złe nawyki. Według mnie zajmowanie miejsc w tramwaju po stronie wewnętrznej i blokowanie drugiego siedzenia torebką przy tym, taka straszna mina, aby nikt koło mnie nie usiadł, to jest przerażające. To na pewno jest niedobry nawyk. I tyle chciałam powiedzieć. Muszę się przyznać, że kiedyś mi się zdarzało rzeczywiście siadać na tym wewnętrznym siedzeniu i robić groźną minę, ale ostatnio zmieniłem ten swój nawyk. Siadam zawsze przy oknie i przysiadają się do mnie ludzie i bardzo przyjemnie. 22,7 trójek, zbieram kolejne złe nawyki. Zapraszamy do reklamy. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Flexo 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.